بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، نعم، عندنا رسالة هي منهاج المسلم الصغير في حفظ أحاديث البشير. قلت للشيخ حديث نمباري شرين كما لبن أنبياء أبو يسرى. نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بعد يا كشيع حديث نبارك من التيسة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم صلى الله عليه وسلم الكون فنانشا مسلم ومسلم من زين كما جينغو أمبالو لليلو جينغو سهمياك سهم نجينة تفالي جية تفالي katika kupendana kwao, katika kuhurumiana kwao, katika kushirikiana kwao. Wahalu majarra. Na ama ila hadithi namba 20, mtume anasema ataibu minadhambi, mwenye kutubia madhambi, kama la dhamba lahu, basi anakuwa kama vile hana dhambi. Na hii ni huruma ya Allah tabaraka wa taala kwa waja wake, pale waja kutokana na wao ni binadamu, wanapatia na kukosea. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala akawafaradhishia, akawawekea utaratibu wa tauba. Kwa hiyo ndio mtume akasema mwenye kutubia madhambi, basi moja kwa moja anakuwa kama hana dhambi. Allahu tabaraka wa taala yubaddilu sayiatu hasanat, Allah anayabadilisha yale mambo maovu yanakuwa mema. Kwa hiyo innal abda idha adhnaba dhanban thumma taba minhu taubatan nasuha wa aqara anhu wa nadhima wastaghfara wa lam yaud ilayhi taballahu alayhi. Wanasema wanaozuoni kwamba hakika ya mja pindi anapofanya dhambi kisha akatubia kutokana na dhambi hiyo, lakini taubatan nasuha, tauba yenye ukomo, na vile vile akafata zile shurut za tauba tulishawahi kuzipata kuzielezea hapa, wa aqla anhu, yani kwanza akatoka katika lile jambo ambalo yeye alilokuwa kilifanya, yani dhambi ile. Kisha baada ya hapo nadim, akajuta kwa kufanya dhambi ile. Kisha baada ya hapo akaweka azma kwamba yeye hatorudia. Kwa hiyo haya ni masharti matatu ya tauba. Kuna sharti la nne vile vile. Na hiyo ni radd ala al-madhalim, kwa wale ambao wamefanya dhulma, wamemdhulumu mtu, basi unatakikana umrejeshe, ima akusamehe. Kwa hiyo hapo sasa ndo Allah tabaraka mtume sallallahu alaihi wasallam akasema at-taibu min adh-dhambi kama la dhanba lahu. Ndio anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi katika kuielezea hadithi hii kwamba yeyote mwenye kutubia madhambi anakuwa kama hana dhambi, basi huyo anakuwa anaondoshewa dhambi yake. Na ukiondoshewa dhambi, yani bi maana wewe umeondoshewa iqab, ile adhab ya Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nambari 21, qala alayhi salatu wassalam idha du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, kwamba pindi atakapoitwa mmoja wenu katika chakula, basi naajibu na aitikie au kubali huo mwaliko. Fa in shaa ta'ima wa in shaa lam yat'am, akitaka atakula, asipotaka basi aache. Yawezekana na dharura ya kisheria. Kwa hiyo jambo hilo ni wajib, alwajib ala almuslim, hadith ibn Umar, alwajib ala almuslim an yujiba illa min udhur ash-shar'i sawa kana ursan aw ghairi. Muislamu ukialikwa katika jambo ambalo linalokuhitajia wewe kupata karam ndani yake, basi ni wajibu kuitikia. Kama ndugu yako amekualika katika harusi mathalan, au katika jambo lolote la kisheria, ila kwa udhur. Kukiwa kuna udhur, mtu anaumwa, au pengine amekualika katika jambo la bid'a, katika jambo au sehemu aliyokualika kuna munkar, kuna mambo ya ngoma, kuna mambo ya taarabu, kuna anaasiwa Allah tabaraka wa taala, basi haifai kuhudhuria. Lakini katika jambo ambalo unaona ndugu yako huyo ni katika ahlus sunna na hauna dharura yoyote, basi unatakiwa uitikie. Ndio Mtume anasema idha du'iya ahadukum ila ta'ami fal yujib. وقال عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة. نتوما صلى الله عليه وسلم أنا سيما كتبسم كونيش بشاشة طلاقة الوجه يعني وصو إن يوشنغمفو مبيلي يوصو أن دقياكو لصدق. يعني تزاما رحمة يا الله تبارك وتعالى إلي بكوا فانك وجوك. Kuna jambo ambalo wewe unaweza kuliona ni jambo mbona dogo basi, lakini kitendo tu cha wewe kukutana na ndugu yako katika imani ukaonyesha ile talaka kwa wajhi, bashasha, uchangamfu, ukatabasum, basi tayari wewe unahesabiwa umefanyaje, umetoa sadaka. Na bila shaka unapozungumzia sadaka ni jambo ambalo lenye fadhila kubwa, na ndio maana wale ahlu sufa walipomwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dalili kwamba mtu ana uwezo wa kutoa sadaka hata kama hana kirsha, senti moja, lakini kuna a'mal, matendo ambayo yanompelekea mtu kutoa sadaka. Ndio wale ahlu sufa ni qaumun min almu'minina fuqara, ni kundi la waumini ambao ni mafakiri mno, walikuwa hawamiliki chochote kile. Walimwendea sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ya Rasulullah, na hadithi mashhur, dhahaba ahlu ad-duthur. Man hum ahlu ad-duthur? Ahlu al-amwat. Dhahaba ahlu ad-duthur, wamepita watu wenye mali nyingi sana, tena wana ujira mwingi sana. Yusalluna kama nusalli, wayasumuna kama nasumu, wayatasaddaquna bifudhuli amwalihim. Kwamba hawa watu wao wana mamali mengi, wanaswali kama tunavyosali sisi, wanafunga kama tunavyofunga sisi, lakini wao wametuzidi katika jambo kubwa sana. Yatasaddaquna bifudhuli amwalihim, wanatoa sadaka kwa kile kilichozidi katika mali zao. Sisi hatuna. Walikuwepo ahlu sufa, hawamiliki chochote maskini, pengine mtu ana nguo moja tu katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sasa wakaona sisi mbona hatuna, ndio Mtume akamwambia, awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun, kwani nyinyi Allah tabaraka wa taala hakukujalieni kitu ambacho mnaweza mkatoa sadaka? Kisha akaanza kuorodheshia mambo, inna bikulli tasbihatin sadaqa wa bikulli tahmid sadaqa wa bikulli tahlil wa bikulli takbir wa fi bidhi ahadukum sadaqa. Akawatajia mambo mengi, wa amri bil ma'rufi sadaqa. Mtu akisema tu subhanallah, akisema alhamdulillah, akisema Allahu akbar, akisema la ilaha illa Allah wa halu majar, hata jimaa akawaambia pia ni sadaqa. Akasema, ya Rasulullah, ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu fiha ajru, qala fa kayfa idha wada'aha fi haram, ila akhir alhadith. Fa aina mahall shahid, ni kwamba mtu asidharau jambo, na haya ni maneno ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, mtu asidharau jambo. Kwa hiyo kitendo tu cha kukutana na ndugu yako ukamuonyesha tabasamu, furaha muona ndugu yako katika imani amekuja kukutembelea, mmekutana naye, tayari wewe unahesabiwa umetoa sadaqa. Wa qala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ijtami'u ala ta'amikum wadhkur isma Allahi alayhi yubarak lakum fihi. Mtume anasema kusanyikeni katika chakula, kuweni pamoja katika mambo ya chakula, lakini pia mtajeni Allah tabaraka wa taala, na Allah atakupeni baraka. Jambo hili la chakula, ukikusoma katika hadithi nyingi sana, Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikariri sana, mpaka katika hadithi ambayo amepokea الإمام أبي داود من حديث عبد الله بن سلام أسيما متومي ألي غفك مدينة ميمي نكتكوات أمباو نلكوا نمشكي متومي ألي كوا همفين متومي صلى الله عليه وسلم أكسكي خبريات لكن أسيما فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بكذاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام نلكوا مونته nilielewa kwamba ule madhahari ya uso wake huyo hana sifa ya kuwa mungu. Kisha akamsogelea, kwani huyo Muhammad anazungumza nini? Akasema fasami'tuhu yaqul, nikamsikia akisema ayuhan nas, mtume anawahutubia watu wake, enyi watu, afshu salama, tulianeni salama, wa at'imu ta'ama, nalishaneni chakula, wasilu al-arham, na unganisheni familia, wasallu billayli wan nas niyam, swalini usiku hali ya kuwa watu wamelala, tadkhuluna aljannata bisalam, utaingia peponi kwa amani. Maneno haya limuathiri sana Abdullah ibn Salam. Na ndio maana ukikuta hata hawa watu tu wa kidunia, ukikuta wanataka kuchangisha mambo yao, kuchangia sijui harambee ya vitabu vya shule, kuchangia harambee ya majengo ya shule, wanasema tumeandaa asha, tumeandaa chakula, sahani moja inanunuliwa 100,000 au 200,000. Kwa nini? Lengo kuchangia, kwa sababu ni jambo ambalo linaleta mahabba baina muslimin, mapenzi baina ya Waislamu. Kwa hiyo ndo Mtume anasema watu wanapokusanyikeni katika vyakula vyenu, yani kuleni pamoja. Mtu asipende ubinafsi siku zote, yeye miaka na mikaka anakula peke yake tu. peke yake ya mpaka mtu anaozoea ule upekee peke yake hata aqal shay furahi kula na familia yako jamaa zako ile jambo ndani yake lina baraka linaleta mahabba baina almuslimin. Kwa hiyo maneno ya Mtume SAW yana athari kubwa sana, hata kama utayadogesha, kwa sababu kuna wengine wanasema hii si sunna tu bana, hii si sunna tu, yani kitu kidogo ndio kinaonekana sunna. Hata mtu akikupa karanga unayesema bana kula sunna kidogo, yani kitu kidogo, subhanallah. Usifabutu kudogesha mwenendo wa Mtume SAW. Sunna ni jambo kubwa. Sahaba alishinda vita kwa kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala alayhi salatu wasalam, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi inayofuata, idha ghadiba ahadukum falyaskut, pindi atakapokasirika mmoja wenu basi na anyamaze. Anyamaze, kwa sababu tayari ukiendelea na kuzungumza hasira zitazidi. Kwa hiyo ina hii hata pia mtu ambaye ameteuliwa kufanya sulhu baina ya watu, ukakuta watu wanazungumza, huyu ni mpe na huyu anamuongeza, huyu anaongea, huyu anamwambia bwana usikute, mimi nifadhile, nyamaza nyamaza, kwa sababu tayari akizidi kuongea anapata ni hasira. Ndio sallallahu alaihi wasallam anasema, pindi mmoja wenu atakapo ghadhibika basi fali yaskut, na nyamaze. Zimetajwa baadhi ya hatawat katika inda ahli ilmi, kama amesimama kae, kama anaongea nyamaze, asira tu imezidi basi atie udhu, aswali sunna, wa halu majara, hali kama hizo, kwa sababu ghadhabu mara nyingi zatokana na sheitani. Kwa hiyo ndio maana mtu anaweza akafanya tukio kubwa baadaye anakuja kufanyaje? Kujuta. Lakini ukifuata maneno haya ya Mtume SAW ukaona hili jambo, na mara nyingi watu wanajijua, bali al-insanu ala nafsihi basira, wanaona kwamba mimi nakasirika haraka kuliko kuendelea kukaa hapa, hebu acha niondoke zangu. Sasa pengine mtu aweza akafanya tukio kubwa, na Allah tabaraka wa taala amewasifia wale wenye kuzuia hasira, walkadhimin alghayb walafina anin nas. Allah anawasifu watu ambao wanaozuia hasira, na Mtume akasema laysa ash-shadidu bisur'a inma shadidu alladhi yamliku nafsahu inda alghadab. Mtu mbabe au shadidi, yule mkali, sio kutokana na bisuraa, yani musara, kwa kupigana mieleka yeye anamwangusha mtu, bali mtu ambaye madhubuti ni yule ambaye anamiliki nafsi yake anapokasirika. Na ndio maana Mtume anasema laqad udhitu wa ma udhiya ahad, Mtume aliudhiwa sana, hajapatapo kuudhiwa mtu kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Asraf nge uktuluha, tumeamrishwa kumuua hata ndani ya swala. Kumbe sisemezi tu wanafanya vurugu. Tayib, kwa hiyo Allah tabaraka wa taala amewasifia watu ambao wenye kuzizuia hasira. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam alwalidu awsatu abwabil janna, mzazi yupo katikati ya mlango wa pepo. Hii ni fadhila ya birru alwalidain, kuwafanyia wema wazazi wawili, ni jambo ambalo ni adhimu mno. Kwa sababu radhi za Allah zipo katika kuwaridhia wa kuridhia wazazi wawili, hivyo hivyo na ghadhabu za Allah tabaraka wa taala katika kuwaudhi hao wazazi wawili. Allah tabaraka wa taala amewatukuza, na tushoe kusoma hadithi zao, fadhila zao na utukufu wao, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallama hata amewapatia khasa'is. Kuna mambo maalumu ambayo wanayo wazazi hawana wengineo, ni kama vile hadaya. Mtu akikupa zawadi akikunyang'anya, basi kama vile amekula matabishi yake, ila mzazi. Kuna istithna, baba akikupa zawadi ya gari kisha akwambia nipatie ile gari, wala usikasirike. Yeye hilo jambo kwake halina tatizo katika sharia, lakini mtu mwingineo basi anakuwa ni kama vile amekula matabishi yake. Waqala alayhi salatu wasalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tadkhulil malaikatu baitan fihi kalbun wala sura. Mtume anasema haingii malaika, so malaika ni watukufu, baitan, nyumba yoyote ile ambayo fihi, yani fi dhalika albayt, ndani ya nyumba ile kuna kalbun, kuna mbwa, wala sura, wala picha, malaika hawaingii. Kwa hiyo sehemu ambayo hawaingii malaika ni dalili ya eneo hilo halina khairi wala halina baraka, halina khairi wala halina baraka. Na zimekuja tahadhiri nyingi sana, makatazo mengi ya kufuga mbwa, bali mtu apungukiwa ujira. Mbwa wafugwe katika mashamba kwa ajili ya kulinda wanyama, ndio kuna ile kalbu anaitwa muallam, yani mbwa ambaye ana mafundisho ya kisharia, ukimwamrisha anafata, ukimkataza anakatazika. Na hata akishika kile kiumbe mnyama yule anapowinda, yeye hamli, kwa ni mbwa ambaye ni muallam. Ndio maana Imam Malik rahmatullahi alayhi, yeye anamuona yule hata haingii katika hukumu za wale mbwa wengine, kama idha wala'a al-kalb fi ina'i ahadikum, yani mfano wa kinywa maji katika chombo cha mmoja wenu, basi kiosho mara saba. Imam Malik rahmatullahi alayhi anaona kwamba huyu haingii, kwa sababu huyu ni mbwa ambaye anaye kazi yake ni kulinda, kuwinda na mambo mengineyo. Na vile vile sura, na hizi sura zinaingia katika jinsia zote kabisa. Wala watu wasiseme kwamba ni masanamu tu yanayoangaliwa hapa, ni yale masanamu labda la tembo au sanamu la nini, sura zote. Nakuta mtu amebandika nyumbani kwake labda picha ya mwenyewe ya siku ya harusi, sijui picha ya babu, picha ya wacheza mipira, picha ya na muziki, yani adhihirisha yale mahaba ya watu hao wabate. Kwa hiyo nyumba kama hizo kwa hakika hawaingii malaika, kwa ni vitu ambavyo watu wanatakikana wajiepushe, kwa sababu havina khairi wala havina faida, bali ndani yake kuna katazo la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nambari 27, la tusahibu illa mu'minan, usisuhubiane, usimfanye kuwa sahib. Sahib ni mtu ambaye wa karibu, kipenzi kabisa, mtu ukasema huyu sahibu wangu. Illa mu'minan, isipokuwa mu'min, kwa sababu mu'min atakukumbusha katika mambo ya kheri. Wala yaakulu ta'amaka illa taqiyun, na wala asile chakula chako mtu illa taqiyun, mcha Mungu, atakuombea dua, utapata fadhila. Kwa hiyo musahabatu ahlul khair ni jambo muhimu sana, kusuhubiana na watu wa khairi, kusuhubiana na mu'min. Aina almutahabuna bijalali, watauliza siku ya kiyama. Allah tabaraka wa ta'ala atawauliza, wako wapi watu walikuwa wakipendana kwa ajili yangu? Alyawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli, leo ni wafunike katika kivuli changu, siku ambayo hakutokuwa na kivuli kingine chochote isipokuwa kivuli changu, kivuli chini ya arshi yangu. Kwa hiyo hii musahabatu ahlul khair, wa hadha dhakarna kathiran, tulitaja kwa wingi sana tulipokuwa tukisoma ile risala ya hukuki al-awlad ala al-abai wal-ummahat, jambo ambalo lilikuwa ni muhimu hata kuangalia kijana wako anasuhubiana na nani, nani rafiki yake, na vile vile ile kijana atajifundisha kwako wewe, akiwaona hata marafiki ambao upo nao ni watu wa kheri, basi na yeye atajipamba katika kheri. Kwa hivyo hatusemi katika labda mambo ya tijara, tijara ni mlango na wasaa, hapa inayozungumziwa ni usuhuba, lakini watu kufanya tijara, biashara pamoja na Wayahudi, Mnasara, Majusi, biashara ni jambo ambalo lina mlango wasaa, naweza ukakiana naye. Kwa hiyo usije ukamtuhumu Muislamu mwenzio, labda umemkuta amesimama na rasta fari mmoja nywele paka huku, kumbe yeye ni mfanya biashara mwenzie, kasema bana jamaa na rafiki yake rasta bana. La, hii suhba inazungumzia ni ile mtu yani kushibana ule urafiki, kwa sababu waumini wanakutana katika kheri. Wakadhalik ni hata kula chakula chako illa taqiyu, haina maana riwaya hii ni kwamba labda mtu asimpe chakula mtu asiyekuwa Muislamu, au jirani yake asiyekuwa Muislamu asimfanyie wema. La, jambo hilo halipo hivyo. Kwa kuwa wale wacha Mungu, watu wa kheri, basi watangulize kwa kuwafanyia karam, kwa kuwa wao wanatangulizwa zaidi katika mambo mbalimbali. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tukthiri dhahika, sikithirishe kucheka sana. Fa inna kathrata dhahki, kwa sababu kukithirisha sana kucheka sana, tumitu alqalbi, kunafisha moyo. Yani mtu anakithirisha, yani tukthiri ni kitendo cha kukithirisha sana sana, yani bimaana mtu hana hana wakati wa kufikiria yale ambayo Allah tabaraka wa taala aliyoyaumba, kufikiria mauti. Na ndio maana hata wanapoisoma Qur'ani, basi moja kwa moja mtu asome kwa kuzingatia maneno yake. Ndio sallallahu alayhi wasallam mara ngapi zimekuja katika riwaya akilia kwa kusikiliza Qur'ani tu. Riwaya Abdullah ibn Mas'ud alipomwambia iqra alayya al-Qur'an, akamwambia aqra alayka unzil, Mtume anamwambia Abu Abdurrahman, nisomee Qur'ani. Sahaba anamwambia, je, nikusomee na Qur'ani wewe kwako imeteremka? Akasema naam, inni uhibbu an asma' min ghairi, mimi napenda kusikiliza kutoka kwa mwingine. Akamsomea suratul Nisa mpaka akafikia katika aya, fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidi wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa idha bi'aynahu tadarfan, fahamaki mtume machozi yakawa yanamtiririka. Akamwambia hasbuka al-an, inatosha inatosha, usiendelee. Kwa hiyo watu hawatakani kukithirisha kucheka sana, kwa sababu kucheka sana kunafisha nini? Moyo. Na ndio maana iliyotajwa ile sadaka ni tabassum, tabassum. Waqala alayhi salatu wassalam, Mtume za sallam akasema, ya gulamu, ewe kijana. Mtume alikuwa anakula chakula na kijana Qila ibn Abbas. Semekana alikuwa ni Abdullah ibn Abbas, naye hali ya kuwa ni mdogo. Ibn Abbas alikuwa ni ibn ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni mtoto wa ammi yake. Na vile vile mtume alimuoa Maimuna, ambaye Maimuna ni nani? Alikuwa ni khalat wake, yani Maimuna alikuwa ni khalat wake Abdullah ibn Abbas. Kwa hiyo mtume akamwambia ya ghulam, kwa hiyo alikuwa akizunguruka katika ile sahani anakula huku na huku. Kwa hiyo mtume akasema, ewe kijana, samillah, mtaje Allah tabaraka wa taala, wakul mim wakul biyaminika, na ule kwa mkono wa kulia, wakul mimma yalik, na ule sehemu yako ya mbele. Kwa hiyo hii ni adab ya chakula ambayo pia yanatakikana yafike haya mambo kwa vijana wetu, kwa sababu ni mambo ambayo yanafundisha adab, na Uislamu ni dini ambayo iliyojaa adab za kila namna, adabu ya kula, ya kutembea na mambo mengineyo. Kwa hiyo mtume anamhutubia kwa kumwita ghulam, samilla, tena imekuja kwa amri kabisa, mtaje Allah tabaraka wa taala, sile yake sammi, kwa ikaondoshwa ni fi'lu amri mabniyu ala hadfi harfi al-illa, kwamba mtaje Allah tabaraka wa taala, na ule kwa mkono wa kulia. Kwa hiyo hata wale watoto mara nyingi unakuta, kwa wale walezi wanafahamu, mtoto mara nyingi mkono wake wa kushoto unakuwa zaidi mwepesi. Unaweza kuanza ndio unaweza kujiuliza kwa nini mtoto anaanza kula kwa mkono wa kushoto. Kwa hiyo usimwache tu ukasema huyu bado mdogo, endelea, atazoea. Kwa hiyo atakuwa anaathirika, ndio unakuta hata katika waumini. Na hii hali angalia hususan katika yale mambo yenye mikusanyiko, ima mambo ya ndoa, unakuta mtu hana wasiwasi anakunywa maji, yani wala hana mpaka unaona hichi ni kitu, yani subhanallah. Lakini yule muumini ambaye anahudhuria katika majalisi na ilmi, au hata tu anapata tarbia ya amepata malezi ya mzazi wake, unaona anashangaa, vipi inakuwaje huyo Kwa hiyo haya ni maneno ya Mtume SAW ambaye anamwambia, wakul biyamini, kwa amri kabisa, kula kwa mkono wako wa kulia, na kula pia ile iliyo mbele yako, usizungurushe, kwa sababu alikuwa yatishi, yani anatambaa sahani nzima. Waqala alayhi salatu wassalam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, talabul ilmi faridatun, kutafuta ilmu ni jambo la faradh, ala kulli muslimin, kwa kila muislamu, awe mwanamume awe mwanamke, jambo hilo ni la faradh, jambo hili ni lazima. Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'an al-Karim, kwa hakika Adam anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilma, sema ewe Muhammad, ewe mola wangu nizidishie ilmu. Kwa hiyo ndani ya Qur'ani hakuna aya yoyote ambayo Allah tabaraka wa taala anamwambia mtume aombe ziada ila katika ilmu. Hakuna aya ambayo Allah anamwambia mtume aombe ziada ya mali, aombe ziada ya vyeo, aombe ziada ya nini. Na hatusemi kwamba pia kuna katazo la kuomba ziada ya mali labda mathala, ila unapoona kitu ambacho kimesisitizwa ndani ya Qur'ani, basi uelewe kwamba jambo hilo ni adhim kabisa. Na ndio Ibn Kathir ukirejea katika tafsiri yake anasoma neno ya Ibn Uyayna, anasema falam yazal sallallahu alayhi wasallam fi ziyadati hatta tawaffahu Allah, kwamba mtume swalla sallam hakuachapo kuendelea kuzidisha na kuzidisha hiyo ilmu. Jibril alayhi salam akishuka na wakifanya mudarasa, wakifundishana, hususan ndani ya mwezi wa Ramadhani, mpaka Allah tabaraka wa taala alipo mfisha. Kwa hiyo ni jambo adhimu, mtu lazima atenge kuhudhuria katika majalisi ya ilmi, hata akastafidi kidogo, akajifundisha masala, akajifundisha masala mbalimbali katika ilmu. Mbona watu wanatumia muda mwingi kuongeza elimu mbalimbali? Yaani mtu yuko labda kazini na umri umekwenda, anasema bwana sasa hivi na natafuta shahada ya tatu, sasa niko nasoma, ndio maana tuonani bwana ustadi, sasa hivi nachukua PhD sasa. Kwa hiyo moja kwa moja najua mimi hapa nikiongezea hii ilmu nitapanda cheo, nitabadilishiwa gari, nitafanyaje, pengine nita. Lakini huyo huyo yawezekana anapata muda ya kuzidisha ilmu zaidi, lakini amedogesha katika ilmu yake ya dini. Pengine hata ajui shurutu sala, shurutu za la ilaha illa Allah, haelewi tauhid, wala hana muda basi kuhudhuria angalau baina al-isha'ain. Lakini muda wote yupo katika hasuk, katika kompyuta anasoma, anasema bwana sasa hivi nipo chuo kikuu huria. Hatukatazi wala haikataliwi watu kujiendeleza katika masomo, lakini ilmu shar'i ni jambo la faradhi, jambo la lazima. Ndiyo sallallahu alayhi wa sallam akasema talabu li ilmi faridhatun, kuitafuta ilmu ni jambo la faradh ala kulli muslimin, kwa kila muislam. Hadithi mashhuri mno, na nyingine wakaongezea ziada wa muslimatin, ile ziada haija thibiti. Kwa hiyo ala kulli muslim, kwa hiyo kila muislamu, wanawake wanamume wote wanaingia katika kutafuta ilmu. Kwa hiyo wewe tafuta ilmu, na wala usione tabu kumpeleka ahali wako katika marakizi za ahlu sunna akasome dini, na usimpeleke katika marakizi za ahlu bid'a, kwa sababu ataathirika na mambo mbalimbali ya uzushi, na kwa sababu wao ndio walezi na wanatulelea vijana wetu. Waqala alayhi salatu wassalam, al-ghibatu dhikruka akhaka bima yakrahu. Ghiba, kuteta. Hii ni tafsiri ya Mtume za sallam, anasema ni dhikruka akhaka, kumtaja ndugu yako, bima yakrahu, kumzungumzia yale ambayo ye mwenyewe akiyasikia yanamkasirisha. Mlewana eh? Na hizi kama tulivyosema ni hadithi ambazo zimekuja kwa ufupi ufupi, ni hadithi ambayo sallallahu alayhi wa sallam aliwaambia masahaba, atadiruna malghiba, kisha ndo akasema dhikruka akhaka bima yakrahu. Wakamwambia ya Rasulullah, afaraaita idha qultu idha ma aqulu haqqa, au kama qala alayhi salatu wassalam, kama ninayosema ni ya kweli kabisa. Akasema Mtume, faqad ftabta, utakuwa umefleta. Kwa sababu hata kama unalisema la kweli, kwa nini usimfikishie ndugu yako katika imani? Kisha akamwambia, je, kama ikiwa sasa ni kinyume chake? Mtume akasema, faqad bahatta, utakuwa sasa umemzulia, madhambi yake ni makubwa zaidi. Inaruhusiwa ni zile hatua ambazo amezitaja al-Imam an-Nawawi katika Riyadhus Salihin. Yawezekana wewe hauna ile haiba ya kumkabili mtu uso kwa macho, kwa ukasema hebu acha nizungumze na fulani, kwa sababu huyu ni sahibu yake, ana uwezo wa kumwambia Abu Yusra hapa, labda mimi sina uwezo wa kumpa nasaha. Huyu ni sahibu yake, wanafanya naye kazi lakini wa hadha min aljafa, yani inakuwa ni kama vile, kwa nini uogope kumwambia haki ndugu yako? Ila kwa sababu mtu anaweza akawa jabana, ayakunu almu'min jabana, mu'min anaweza akawa muoga. Naam, ila Mtume alivyoulizwa, je, mu'min anaweza akawa muongo? Mtume akasema la, ila uoga hiyo inaweza ikawa, kwa sababu ni katika maumbile, na mtu atakipita mende hapa hapa kaliki au mtu anaweza akahama nyumba kabisa kwa jambo dogo. Baada ya kukuta imra'at yani ahli yako yeye ni shujaa zaidi. Anapambana. Lakini ile ni maumbile. Malaa. Kwa maana hiyo haya mambo ya ghiba wanasema mpaka imekuwa ni kama vile yani putin majlis chakula ile cha majlis kikao, yani watu wakikaa katika vikao vyao kama hajasemwa mtu, yani kile kikao hakijachangamka bwana. Ndio maana unakuta vile vikao vya mabarabarani, kahawa nini, vinakuwa vina mambo makubwa sana. Yaani ina maana watu siku zote wanasikia news zile. Breaking news. Leo kuna habari gani bwana? Fulani ana hivi bwana, fulani ana hivi. Yaani hiyo hata masaa matano yanakatika hivi hivi wala mtu haoni taabu. Lakini ni jambo wallahi limekuja kwa tahadhiri shadid wa wa'idin alim. Mtume ameyakemea sana haya mambo ya kumzungumza mtu kadha kadha kadha kadha. Ni mambo ambayo mabaya sana na hususan na shababu almuslimin wanatakana wajiepushe nayo. Wa qala alayhi salatu wassalamu alma'u tahurun la yunajjisuhu shay'un. Maji ni masafi, yana tahara, hayanajisiwi na kitu chochote. Na hii alhadithi inawekwa katika mlango wa ma hususan katika vitabu vya fiqh, utakuta mielezewa kwa urefu sana. Vipi maji yakiwa masafi hayanajisiwi na kitu chochote? Ndio Shafi'ia wakayagawa baina alma alkathir walqalil. Kuna maji machache na maji mengi. Maji mengi kwa hakika hayanajisiwi na kitu chochote, hata ikiingia najis, ila ikipatikana sifa tatu: imma yakibadilika ta'amu au rihuhu au launu. Ina maana yakibadilika harufu yake, yakibadilika rangi yake, na yakibadilika nini? Ladha. Kwa hiyo ndo anasema hapo amebadilika. Lakini mujarrad tu ile kuingia kwa najis yakiwa maji mengi, basi yenyewe la yadhuru. Imma yakiwa machache, kwamba yakiingiwa na najisi mtu akayaona, basi yanabadilika, yana hayafai kutumia. Wa illam yataghayyar, hata kama hayajabadilika. Kwando akazungumzia ndo maana kwamba alma'u tahurun la yunajjisuhu shay'un, hayanajisiwi na kitu chochote. Tayib, wa qala alayhi salatu wassalam المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة ولو أذن وتو أذانا بس واو وتقوى ونشنغن ديف زيدي سيكو يا قيامة. لدليل يفضل ذا مؤذنون فضيلة زوالي أنباو ونوسمامية سؤال لأذانا وسباب ونتنغاز التوحيد ونتنغاز الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. نناني أمباي أنا قول زور زيدي كليكو يولي أمباي أنا ولنغني واتو والله تبارك وتعالى وكوان بي حي على الصلاة حي على الفلاة. ناس تنيلي وكوان بمتومي ألكوا أنا وأذني واك أمباو ألكوا نوابورة سانا na wanaheri kubwa sana, na mtume alikuwa akiwapenda sana Bilal ibn Rabah na mwingineo nani ambaye mashuhuri, Abdullah ibn Umm Maktum ambaye alikuwa ni a'ma, alikuwa ni mtu a'ma kipofu kabisa. Fikiri wakati wa adhana. نعم. فهي وقال عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة نفضل زوال أنباو ونفتوى أذانا ناس تنيلي وفضيلة ولزكوى نازحنا بلال ابن رباء نمت أنباي من يأسل حبشا لكن ولد بمكة المكرمة أليزالي ومكة naka kulia pale ni katika wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam na alilelewa na alikuwa ni mtumwa wa Umayya bin Khalaf miongoni mwa makufari ambao walikuwa wakimfanyia uadui sana mtume sallallahu alaihi wasallam lakini fashtarahu Abu Bakar alimnunua kisha wa aatakahu akamwambia aataktuka lillahi nimekuwa chahuru kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Alikuwa kimwadhibu sana yule mtu lakini Abu Bakar radhiallahu anhu akamnunua na akamwacha huru. Na hii ni miongoni mwa fadhila za Abu Bakar radhiallahu anhu ambaye yeye ni afdhalun nas baada al-anbiya'i wal mursalin. Ni mtu aliye mbora zaidi baada ya mitume wote na manabii wote na huo ndio wameafikiana ahli sunna. Waqala alayhi salatu wassalamu almu'minu mir'atul mu'mini. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mu'min ni kioo cha mu'min. Yaani muislamu mu'min yeye ndio mir'atul lilmu'min. Kioo cha mu'min. Yaani mu'min athirike na mu'min mwenzie. Ndiyo humu alladhina idha ru'u dhukira Allah. Wale ambao wanapoonekana basi wao wanamkumbuka Allah tabaraka wa ta'ala. Ukimwona mtu jinsi alivyojipamba na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam yani mu'mini anavutikiwa kwamba mbona ndugu yangu hadha muwadhaf, huyu muwadhaf ameajiriwa, lakini pamoja na kuwa ameajiriwa bado ana sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini mimi napata unyonge? Na ukitaka kujua waumini ni mir'atu lilmu'min, angalia katika haya maofisi mbalimbali. Kuta mu'min hata hajakalifishwa, ananyoa ndevu, anavaa isbal. Kwa nini? Lakini kuna wewe unaweza ukapata afa ukiwa barabarani, labda dereva mtu ana drive lakini ana sunna. Yeye ni funde makenika lakini ni mtu amejipamba katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye anauza sokoni lakini ni mtu amejipamba katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tayari wewe waumini mara nyingi wanaathirika na waumini. Na ndio maana uweze kukuta muumini labda anatafuta nguo sijui na picha fulani, au muumini anavaa nguo yenye majina ya watu fulani ambao hawana akhlaqi, labda majina ya wacheza mipira. La, bali muumini kwa sababu ni kioo cha muumini mwenzie, kwa sababu ni watu ambao wanapendana lillahi tabaraka wa taala. Waqala alayhi salatu wassalam, na mtume sallallahu alayhi wasallam alisema almu'min yamutu bi'araqi aljabin, anakufa hali ya kuwa ana araq, haya majasho yanatoka aljabin, katika paji yake ya uso. Ni miongoni mwa alamati husn alkhatima. Ash-Sheikh al-Albani katika sifa ya sala ya mtume sallama, miongoni mwa alama za husn alkhatima, alama alizozitaja za watu ambao watakufa hali ya kuwa yani wana mwisho mwema, ni kitendo cha kutoka jasho jingi katika paji lake la uso. Na riwaya hii wanawazuoni wameitafsiri katika taawili mbili, mal muradi bi araq aljabin, kwa akasema annahu wasfu lihalati almu'min, yani hii ni sifa ya hali ya mu'min katika uhai wake. Wa annahu yakunu fi hayati mulaziman litta'a, mulaziman lilkhairi min as-salati was-siyami wa hal majra, Yani katika hali ya uhai wake anakuwa ni mtu mwenye kulazimiana sana na taa. Yani huyu ni mtu anamtii sana Allah tabaraka wa taala. Na mtu ambaye analazimiana na khairi. Kwa hiyo hapo anasema araq aljabin ni kitendo ile kulazimiana katika khairi sana, swala, funga, zaka na mambo mengineyo. Na tawili thani kwamba annahu qawluhu sallallahu alayhi wa sallam yamutu, kwamba huyu mu'min anakufa bi'araqil jabin, hali ya kuwa ana araqil jabin, yani halul maut, katika hali ya kile ya kifo chake. Bi'araq imekuja kwa jaru wa majrur, balwana wa huna anasema jumlatun, yani ni jumla ambayo halia anakuwa katika hali ile ya mutu, yani anakufa, yani halu kaunihi ya mutu bi'araq aljabin, kitendo kile wakati wa kufa kwake anakufa na araq, jasho lile ambalo linalotoka katika paji la uso. Kwa hiyo almu'min yamutu ala hali kaunihi bi'araq aljabin, ala hali araq aljabin, anakufa hali ya kuwa paji lake hili la uso linatoka jasho jingi sana. Kwa hiyo miongoni mwa alama za husnul khatima, alama za mwisho mwema zinatajwa na ahlul ilmi ka Sheikh al-Albani wa ghairu, ni kitendo cha kufa hali ya kuwa jasho jingi sana linatoka hapa katika paji lake la uso. Wallahu a'lam.